1, 2, 1, 2, 3, 4. Man måste ha bra mikrofoner. Bra mikrofoner. Bra mikrofoner. Och en liten, liten röst. Man måste ha rytmen i fingret. Rytmen i fingret. Rytmen i fingret. Och en liten, liten röst. Toppen poppis vill jag vara. Vill ni se en stara? Locket på little Sara. Panik på gröna hund. Man måste ha eko på sången. Eko på sången. Eko på sången. Och en liten, liten röst. Man måste ha minst en manager. Minst en manager. Minst en manager. Och en liten, liten röst. Det är så idoler tillskärs. Rör på öft och bak och julfärs. Kunglighet, little elfers. Kom igen, du twistens kung. Man måste ha ström i gitarren. Man måste ha ström i gitarren. Man måste ha ström i gitarren. Och en liten, liten röst. Man måste ha filma till Tyskland. Filma till Tyskland. Filma till Tyskland. Med en liten, liten roll. Man måste ha bra mikrofon.